الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة ذکر کو په تسبیح سره څنګه جنور سورته سورې سوب کې مو سبح لله دا وی مطلب دا چې دا قتال د دې مسلې لپاره کیږي ځکه هغه کې بیان د قتال او د جهاد دې صورت کې وی چې دا انفاق فی سبیل الله یو صلی اللہ پر نمبان نمال خرج گئی نظام دا دی مسئلی دا پارچی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سکے دوارو سورتن پاول کی ذکر کڑا اگے سبح ذکر کڑیوا چیاتی رشوی زمانی کی اللہ تسبیح بیانول او دا ذکر کی یسبحو چراتون کی وقت کیوں مستقبل کیوں دا اللہ پاکی بیانی او سمانا سرا چا اللہ پاک گرنی دار قسم عیبنا نقصاننا کمزورینا او دا غصی دار قسم شریکنا دا غید تسبیح مانا پاکی بیانی اللہ لراسو چپا اسمانونو کی دی ملائک او اگا چپا زمکہ کی دی ما فی السماوات و ما فی الارض عام دے ملائکم دی چاہو عقل والدی روح والدی لیکن نور چپا دی اسمانونو کی صدی نور اس پوک میں اسطوری اغیم په خپل شان سره د الله تسبیح وای اگر کوم په نه پوي دغه سه زمکه کې که بغیر د انسان او د جن نور مخلوقات دي اغیم د الله تسبیح وای د خپل حال مناسبه چې مونږ په نه پوي خدا سه یو شی نشته فره بن اسرائیل کې ویلو چې د الله حمد و ثنا نه وي دا اللہ تعریفنا و دا اللہ صفتنا نکی ہر شئی جد دا اللہ بصفت باندھے گویا دے گورنور سورتنو کی صرف دعوی جو هو العزیز الحکیم دلتے و سر الملک القدوس زیاد کرو الملک القدوس دا دو صفتونه زیاد کړو دې کې او حکمت د الله تعالی چې الملک هغه ذات چې بادشاہ دی او حقيقي بادشاہ دی د نورو بادشاہانو په شان نه دی ولی نورو بادشاہان له اختیار نه دوره در چا خیال ساتي خپل پورے اختیار نشی چلول لیکن اللہ آغازات تے چاہو سر پورے اختیارات تی دے دی صورت کی ذکا ہوئے چی دی صورت کے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعثت مسئلہ بیان کرنی دا چی اللہ رب العزت اہل کتاب ہونا اغا مرتبہ او عہدہ او چتکڑا اغا عزت او اغا عرب الور کو د بنی اسرائیل نے واغستا بنی اسماعیل چه عرب دی اغیل اور کڑا د بنی اسرائیل خپو ډیر خپو ډیر پریشان چه داولی زمون اغا عزت واغست هغه پیغمبري چې زمونږ په دې نسل کې ډېر پخوان را روانه وه، تر دې چې آخري پیغمبر زمونږ عیسی علیه السلام راغی، دا خو زمونږ حق و. خو دی ولې عربو له ورکړو؟ نو الله وایي چې الملک بادشاه یم، بس زما اختیار دی، ما نه څوک تپوس نشي کولی. څکه دا صفت دلته راوړو خا چې که څوک خفه وي نو خفه دي، بادشاه خو خپل اختیار کوي، الملک هغه بادشاه. قدوس یې ځکه راوړو چې دې یهود نصارا او بیا اعتراضونه کول په الله باندې، چې دې خو نه کړو، دې مناسب کار نه کو، دا وګورو ته الله وي زه دې اعتراضونه نه پاکې ما القدوس ما باندې څه اعتراض کوي، دا زما صفت ده، دا هر عیب نه، دا هر اعتراض نه، دا هر اشکال نه پاک ذات نیو پکې دا حکمت چې غي خپو الله زکه دا صفت ذکر چې زما بادشاہ نه ما، زما لیک نه ما، زما اختیار نه کوم خپل، بس زما خوخه. دویمه دا چې دنیا د بادشاہانو په شان ته نه ده، ځکه د دنیا یو بادشاہ چې ځان له وزیر ګوري، ځان له مشیر ګوري، نو اول د علم تپوس کوي چې تعلیم څنګه په آکسفورد کې تعلیم کړی که نه کړی، ډیر اوچت تعلیم او وزیر اخلی اللہ رب العزت پیغمبر چراولی گنو آغا امی دے بلکل انپڑ دے ایس تعلیم یا نشتا ند آغا و ند عرب ہو نوکہ خلقو دیر ہوئی چدا گورے غیر قانونی کار دے غیر قانونی کار دے اللہ وی قانونی غیر قانونی پریدا الملک دو بادشاہ ہو بس زده بادشاہانو کو شانتی نیما چه زده تعلیم گورما زده ڈگری گورما نا زده دل امی پیغمبر کو انپڑ تو با گوری چه اغتا اغا تعلیم والا رسی بیا چه دکم کارونا پا دنیا کی اکڑو اغا دنیا اولوی لوی سنس دانان اولوی لوی پلاس پر اکولیش زکه الملک القدوس وی ها چې بادشاہ دی، ډیر پاک دی، العزیز غالب دی، په خپل کارونو کې چې څو غواړي نو کول شي، څو کې مخه نشي والے، الحکیم کارونه د حکمت دی، دا توحید ها دې صورت کې اول توحید بیان شو چې اصل مقصد دا دی. اور بسې ذکر کوي د رسالت چې دې مسلې لپاره الله پیغمبران را لېږلي دنیا ته، چې دا مسله دنیا کې بیان کړي، د الله وحدانیت بیان کړي، د الله عظمت بیان کړي، نو دې لپاره ډېر پیغمبران را لېږلي، ولیکن اخري پیغمبر را لېږو په دې باندې د ټولو انبیایو سلسله ختمه کړه، او په ټولو کې عظیم الشان، ټولو کې اعلی او افضل او اکمل هو الذی خاص الله غزات بعضا فی الامین رسولا چراویلی کو انپڑو خلقو کې یو عظیم الشان پیغمبر منهم دریو صفتونو والا فلمین عربی دے رسولن پیغمبر دے منہم بشر دے دا دری صفتونو بیمانینو علاو پیغمبر مان ایمان کامل کی امیین یہ عرب ہوتا ہوئی کنا اولیو تا امیین ہوئی یو دی وجنا چې حدیث کراغلی نبی علیہ السلام وی چې ان امته امیه لا نكتب ولا نحسب مونږ امي امتیو مونږ نه لیکل کول شو انا په حساب کتاب کویږو دته مې ویل شي عرب قوم داسو ایسوک پا کلیکن کی لستن کی نو کجا دا پا کلستر آغلی خود بار نا دنور قومن نا پر آغلی پخپل دی لیکن کی و لستن کی نو خودی باند مشہور و معروف نبی غمبرم امی شو دو امداد چا امیین مانا ام القرآن اغا قوم چه ام القرآن ام القرآن پیدا شوئے سن دا ام القرآن پیدا کی دن کے لئے چه مکہ معظمہ دا اغی تنم ام القرآن ویلشی نو عربم زکا امیین شکانا چه دی مکیو دا زمکی پیدا دی نو امیین وطوئی پیغمبر امی دے نیسا لکلی دی و نیسا لستلی دی ولی کلی کلی لستلی اکڑے وی بیاو دے خلقو بلکل نمان آجی چامان اللہ دینا دیم بنا چی بس پخپل لکن کے لستن کے دین دا قرآن و دا زان نجوڑی دا بنازل شوی نئی دیر لوی شک بیاو کنا اذا اللر تاب المبتلون لو دا سیر او لیګه چې نه لوستل کړی دی او نه لیکل کړی دی رسولن عظیم الشان پیغمبر دې منوم او د انسانانو نه دې بشر دې د ملایکو نه نه دې تدریسی پتونو والا پیغمبر یې راولېګو چې عربی دې رسول دې بشر دې او دا په دنیا کې څو کارونه دې چراغلې څو کار وکړي اول دا منصب دا غو بیانې چې دې پیغمبر منصب د دې مواری په دنیا کې سدي درې خبرې یتلو علیهم آیاته بیانې په دې باندې آیاتونه د الله دلوم به کار دې چې قران به په بیانې د قران تلاوت به کوي دا تلاوت د څه لپاره کوي مقصد څه دی و یو ذکیهم پاکي به کړه عقیده به له پاکي د ډیرو گمراهونو او د ډیرو جهالتونو نه او د دې قسمه قسم شرکونو نه چې په دې عرب قوم کې وو به حدا او به انتهار قسم یوازې بت پرستی نه و د بوتانو د ونو د کانو دار سه عبادت یې کړ ډېر لوی جهل پکې ښا د قران لومبه مقصد دنیا ته دراتلو سو یزکیهم تزکیه چې زړونه ولا پاک کی جهل تن لری کی شرک تن لری کی تغزی چې کوم نور امراض دی په زړه کې یو بل سرا بغزونا حسدونا یو بل سرا بانیتا یو عداوتونا اغلری کی دا ببل سنلری کی صرف پا قرآن در کی نیو گور دنیا کی علمان باومیو علم باومیو کتابونا باومیو درسونا باومیو مدرسی باومی عرص بای خو حسد بنلری کی حسد به بګې به نر خای هر دی په دغه مولیانو کې او په دغه عالمانو کې او په دغه مفتیانو کې او په دغه قاضیانو کې یو بل ته د حسین اچوي ایو بل ومخې ته نه پرېږي زمونږ کلی کې مدرسه خان جوړه کړې وکړه ویلې مولا راوستمردان نه مشهور خلقو ډیر غټ شیطان. هغه لومبه خبره دا وکړه چې زما به د نور استادان نه تنخا سیوای سلور نه دی خو سیوا دې سره برابر نه دی ویلو کنه تا مولای تا عالم چې تخپل هم جنس سره تمره بنیتی ساتي د علم د تقوا تقاضا خدا چې ته وایې چې مالک مراکه خیر ز پکما خوشاله ما جدید نو چې علم نو تقوا نو راوی سلور نه دي خو زما دې سیوای دا ولي قران نو کنه بس په کتابونو کې لګیا او په کتابونو کې مړ شو اته قران نه خبر نشو ته شي شملې او شعر بلې کوچ پکې نو دا وجه دار چې دا الله قران سره لازم کړی دا چې دا مخلوق زړونه صفا کړي تزکیه قلبی کړي او دا غینا آغا زالو عقایدو زلی گمراهیو زالو خیالونا علرکے تو قرآن راوالی در آگی ویزک کیهم تیمخ کی ویلی خوا چه تلاوت سمر بسی تو قرآن دا بیان نتیجه بسی تو قرآن دا بیان و دا دعوت فیده بسی ویزک کیهم چه پاک کی دی عرب لران عرب پاکول ډیر ګرانو کا زګاوی کې چې کوم راهي دا په هیڅ یو قوم کې نه وي هیڅ یو قوم کې دا نه وي چې کوم په عربو کې موجود وي ښا او الله وی پاکي به ان شاء الله ګورو تا تماشا کوا وای زکی چې پاکي دي لره وای علمهم الكتاب والحکمه چې کله زړونه پاک شي نو تعلیم بور کی دی تبیا دا قرآن و سنت زکر دا علم دا قرآن و سنت و پاک لوخی تزی پاک زلط تزی صفائی با بکاری کنی خواب دا آغا ترتیبو چی ابراہیم علیہ السلام کل سوال کاؤ وقت پل وقت کے دا دی پیغمبر نو امدق سیویل چی ربنا و باس پیهم رسولا منهم اے رب زمون راولے گئے پا دے عرب قوم کے او پیغمبر دزید جنسنا یتلو علیم آیات کا چیستا یا تو نا پلولی ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم دا قرآن و سنت تعلیم و لور کی او پا دے سر پاک کی دہاری پلیتینا قرآن دزید پار نازل شیو بس دا هغه نصاب تعلیم دی پیغمبر د تعلیم نصاب سو آسان درې خبرې وي قران بیانول دغه صحیح طریقې سره زده کړه او باغې سره د خلقو عقاید صفا کول داغي اصلاح کول هغه د تیاری نه رڼا تر استل هغه د شک نه یقین تر استل د تزکیه او دام او بیا غیتا دا قرآن و سنت اگر ضروری علم ورکول چاگی سر معاشر سیشی جون سیشی ویعلمهم الكتاب والحکمہ دا اگر تعلیم دے دا اگر نصاب دے انا اگر ننشتا اگر نصاب دا پیغمبر اگر نصاب ننشتا دے مدرسی دی مدرسی دوئی لئی او نقشی پا کدا کری درجی دی قرآن پا کنشتا تزکیه قلبی پا کنشتا دا قرآن او سنت اغا علوم او معارف اغا پا کنشتا بس کتاب نو دی وجن اغا اثر پا کم نشتا کنه خواب چه او علماء او که اخلاق نشتا چې تلول شي د مسلې تپوس د پاره نتاو په دې خیال تللی چې را عالمان دي او د دین د مسلې د پاره راغلی ما نو زما باندې قدر وکي او چې لول شي السلام واچې نو هغه به سلام نه کوي یسه به سر اوچت کی نو کته دا غید اصول سره موافق نه نواز بدر باندې وکي چې بار کینا دا نور سنو دیو بس دا قرآن اصول دی اغنشتا چلا پیغمبر تاوی چوی دا جاک اللذینا یؤمنون بی آیاتنا فقل سلامن علیکم چکل دا سی خلق تا ترازی چاگی دا دن شوقیانی ہے دن سر محبتی ستانا تا پوس کئی پا دن کی نتب مخ کشا پا سلام کی سلامن علیکم کین زیو تا پریدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ولاړو خدمت ته چې د توایف نه خلق راغې نغیسو تاریخ لا ایمانوم نه اوراولې اوس راغلی چې ایمان به تکاو او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ولاړو خدمت ته چې ملوان راغلی داراولې داراولې نو اسی بس تشنم ده چه العلماء ورسط الانبیاء ویلو کتی گزارا که وخا اگه تاسو نه تاسو که ده پیغمبر سدی اگه کم سنت تی پتاسو که او پزمکا ناستو پچٹائی ناستو املاکی ولا نخی کڑی وی حضرت عمر وی چه درلما نبی علیہ السلام را پاسی دو نما پخپلا دا آغا پملا کی دا چٹائی اغا نخیولی دی اغا پٹی پٹی نئی آغا پملا کی او مفتی سے اب کم زیناس دے اغا کرسائی کی تنشی کے ناس دے روبا دی بردی گوارے خلق بدر پوری و خان اول بد آغی کرسائی دا ناس دے چلز دک ہے دا څه ده کې ناشته دا تکبر دا لوی دا علم سره خای دا علماء سره خای قران خو جنوم اخري دا علم نو تقوا يرا دلانا الخوف والخشيه دا من خشيه الله دلا ير پیغمبری اصول دادی پیغمبری اخلاق دادی چو یزک کیهم دی صفائیو کا دی دا غلط و خیالاتونا او دا بی غلط و عقائدونا او دا جہالت تکارون نیپاک کا دا قرآن و سنت تعلیم و لور کا و ان کانو من قبلو لفی ظلال مبین اگر چې ودا خلق قرآن په خپل ویخه چې ودا خلق دا عرب قوم مخکې دراتو د پیغمبر نام ډېر لوی گمراه کی ډېر غټ گمراه تا دې چې په خیال کې راتل چې دا قوم به سم شي او دا څه به سم شي چې ورټولې دنیا د پار راهنما وګرځي د ټولې دنیا استادان به وګرځي معلمان به وګرځي دا دې چا په خیال کې راځي چې الله رب العزت څنګه غوښتنو قصي وشو کنه چې دا بزو د دې ان پړ پوهه سموم دا چې نه لیکل کړی دی نو سره تعلیم شته نو سره سرټیفیکټ شته نو سره نو په تو باندې به سموم نو دا څه کړو چې نن د عربو نسو مخ کې نشته په هیڅ طریق نه په مال کې نه په علم کې او نه په هنر کې او باغا وقت کی پا عربو کی نا علم نکو کیو نرو پا پانچر نپوئی دل پا اس بانده نپوئی دل تمرا جہل چې الله رب العزت او ته قران را سم کو کنه ها نو کوم ځای ته او رسول دا نه چې ګندې په خوانه دغه سي علم والو عقل مندو داونه دا د قران په ځوان ده ها دته د قران برکت وینو دې برکت دی اگر کو دی مخ کې ذرات لو د پیغمبر نه لفی ظلال مبین فاغی اخکار گم رہے کی خبر خوش وڑی رکامل مکمل امد توحید امد رسالت چل اللہ پل وحدانیت پیش کن چی یسبح للہ بے رسالت ذکر کن چی ما پا عربو کی پیغمبر رو لے گن ناشنا کارو شکا او دا غدری صفتونه می تاوستا بیان کل دا غدری درجی می تاوستا بیان کلی بس پا دیتری او درجو باغ دنیا رنا کی خواد خوی یهود و نسواراو تنظان راون غخت خواد عربو تر آگلی دی تا شکر دی چه منتن در آگلی اسی ظالمان فا اگه مونگتا نظر آگا لیکن اللہ بخپلوی جفیل امیینا اگه بس داد عرب پیغمبر دے اگه بیمانی مونگا نویزی موار نو ایرس تو خیال کواکا نخا قرآن خوب پورا خبر رکی و آخرین دےوی و آخرین فی الامیین سر لگی اللہ ذات تے چراوی لے گو پا ان پڑ قوم کے پا عربو کے پیغمبر و آخرین او پا نورو کے چا عجم دی مجاہد وی چد آخرین نمراد عجم خلق دے دنیا کے خدا دو قسم خلق دنو عرب او عجم پیغمبر دوارو تراو لے گو نو یہ یہودیان تاست زنگزانو باسے چمونگ تے نظر آلے گلے تب آخرین کی راضی کا نخا و آخرین اور آلے گلے دے نور و خلق تا من حمد دین چغم انسانان دی سنچ دی انسانان دی دور دا لما یلحقو بهم جو دا مانا لما یلحقو بهم ولیکن نشر سے دے عرب ہوتا فضیلت کے صحابہ تے نمرات دیکھا نشر سے دے صحابہ کرام ہوتا فضیلت کے اوپا مرتبہ کے اوپا محنت کے چیغی سکڑی دی نو دیا سے نشی کولی شامل خودی تو پیغمبر ٹولو تے یو شان ترا لے گلے شوی ولیکن فرق پگشتا اسوک دا مانا کی چلم مائل حقو بیم دی عربو سران از دی ندی دو جغرافی پلحاظ سران دو زمک پلحاظ سران دو که عجم عربو دا عجم یند که سمندر دی کنا فاصله بگشتے کنا سوکی پدیبان دی لیا حمل کئی چمانا دار چیزی اغیم یند که فاصله شتے دریم مانا دار چې د زمانی په لحاظ سره لما یلحقو بهم چې تر قیامت پورې پیدا کیږي او ایمان راوړي نو هغه د پیغمبر امت ته خو فاصله او بګشته کنا رستو برازي پیغمبر چا سره لېګل شی او برای راس او هغه چا سره کلام کو نه هو صحابه کرام کنا ادا رستو چی بیارا لو نو دی پیغمبر سر ملاقات نده شوی لما یلحقو بهم دغسی صحابه و سر نمرات تینا تر قیامت جی سوک مومنان دی دات نمرات ار سوک نگو رخا چی ایمان راولی و توحید و پرسالت باندی چمخ کی بیان شو لما یلحقو بهم اگر نور خلق و عجم خلق چنشی رسے دے دیتا پا مرتبہ کے او پا درجہ کے ناغیتم دا پیغمبر راغلی دی تفسیر روح المانی قول نقل کړی دا عبد الله ابن مبارک ادی امام ابو حنیفه شاگرد خو بس نظیر نشته نو بی نظیر عالم عبد الله ابن مبارک خان دکه دې یو ځل بصری تراتو عراق کې بصرہ او کوفہ نو بصرہ کې یوسف کو نو ټول ول وات هارون الرشید خلیفہ او بادشاہ دویم چت کې بناستنو خزی و توی دا خلق سکی وی دا عبداللہ ابن مبارک را دی دیو لوتی دی نوی بادشاہ و آغا دی بیا تا تا سوسو گیا نا چی بادشاہ و عبداللہ ابن مبارک دی بیا اگر جاتا پوسکو دا صحابی او دا تابعی چه صحابی دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بل پل تابعی دے عمر ابن عبدالعزیز و دیر نیک دیر متقی دیر دا چاوی چیرہ تا تا دیکی کم یو ورخ کاری عبداللہ ابن مبارک ورطا ہوئے چه حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام سر پا جہاد کی روانو او کما دولا داگا پا اس باندے پر یوتی دان نو آگا دولا دسل عمرو نا بہتر دا تو یو عمر ابن عبدالعزیز یاد دیکن دسل عمرو نا بہتر دا او دا آیات وطوی چلم ما یلحقو بهم اغیتا نشیر سے دیکن صحابوتا سوک نشیر سے دیکن کلوی ولی اللہ شی و صحابو دا اس اغا خوری تنشی رسے دین لما الحقو بی هو العزیز الحکیم اغا اللہ دے غالب چی سکی نکولی شی او هر کاری دا حکمت تے او سوال پیدا خامخا پیدا کی چرا اللہ رب العزت دی پیغمبر را دمرا مرتب ورکلا عرب لے دمرا مقام ورکو پتول قومنو باندی اوچت کلل اپا لیہودو نسواراو دغا قومنو تول خپشو چمونگ سر ایڈیر بادو کلو اللہ ازالک فضل اللہ یوتیه من یشاو دیکھ دی چا سکار دی دا خدا اللہ فضل لے بس چلے وخشنو بلک فضل اللہ یوتیه من یشا اللہ اعتراض نچکے دے اللہ دا غصف وخوانو یو دل صحابوں کے فقراء و مساکینو نبی علیہ السلام تا پر یادو کن دا منز او دس کو مونگا ٹول کو مونگیم کو دا مالدار یوم کئی کنا فاغی سر مال دے بچی اغی کمی خرچی کئی کمی صداقی کئی دا اللہ بنمو نو مونگا آغا سے نشو کولے دا اغی مرتبہ با اچتیو نبی علیہ السلام مرتبی چاہتوا ہے ما حضرت یوسو کلمی خیمہ چه ده هر مانده نپس دری دیر سلال سبحان اللہ دری دیر سلال الحمدللہ او سلور دیر سلال اللہ اکبر دوائے نو کاغی ارسوم را معلوم لگئی و تا سباغی سر برابر یه ناغی سر وزی شورو کلن نا مالدار خبر شو ناغیم شورو کړه دی بیا نبی علیہ السلام له لاله په پیغمبر پاک وی هغه غیم وای نبی علیہ السلام ورته آیات وی چې ذالک فضل الله یوتی من یشاء ده په دې کې سن شم ویلو چې الله چا باندې فضل وکینو موږ هغه سره باندې تینو شو ساتل ذالک فضل الله یوتی من یشاء دا آیت چې نازل شو نو صحابه خو به خامخا تپوس کو کنه هغوی خو دې ته ناست وو چې و آخرین نور خلق دی نو نور خلق څوک دی نومې نشته قوم نشته نو پیغمبر پاک ناست وو صحابه ناست وو کنه خواکې وسره سلمان فارسی ناست وو صحابو تپوسو کو نبی علیہ السلام نا چې دا آخرین سو کیا دی چې دا هم د پیغمبر امت ته او دا غو دعوت دی ته عمر رسیدلې دی دا فضیلت دی ته حاصل لې او دورا چې هغه مخکې دی دی رستو دی دورا پر نبی علیہ السلام د سلمان او ګلاس کې خدا حبیبی چلو کانت دینو عند سوریہ کدا دین دو دنیا نا دوم رو جد شی چا استور سر انخلی لنا لہو رجال من اہل هادا نو ددی سلی دو قوم نبا اللہ دا سے حلق پیدا کی چراکوز بے کی استور نبی راکوز کی نو پیدا شو سلمان فارسی فارس ایران ته وی فارس کنه جلال الدین سیوطی وی په دې کې امام ابو حنیفه پیدا شوو دا وته اشاره وای نه وازه غن ډیرو علما پکې پیدا شوې چری دا کارو کو الله ایدا زما فضل له دا زما رحم دې چې بچا باندې کومه بس زما دا امت خوخو دینه می ډیر خصوصي مخصوص نعمتونه راځه مکلوه پیغمبر مې ولازه ټولونه ممتاز محمد صلی الله علیه وسلم کتاب مې ولازه ټولو کتابونو نه ممتاز قران عظیم الشان قبله می ولا د ټوله قبله نه ممتاز چې بیت الله دی بس دا مول راځه مکلو معنی په دې کې څوک تاسو نشي کولای ک قومونه خپې ک خوشالي تړای دي پران دي زمانه په دې کې سره خپکی دا د الله فضل له ورکیه چاته چو غاړي والله ذل فضل العظیم الله مالک دې ذلوی فضل غلوی فضل سو اخیری نبوت چې خلق پتمو او په انتظار او اخ په اخ بے کتابونه کاتو تورات و انجیل بحلو لرالو لو چیرم وقت لگ دے زمانه رالا داغی پیغمبر او را نگه کتاب از عربو نبی تپوس کا بس اللہ رب العزت وقتا جور پاگی کی پیدا کنو خوا اللہ نور قومونو تاوی چی دا زمان فیصلہ دا زباد شای ما باندې سوک اعتراض نشی کولے دیو بندو خیارتیا بدائی چی زمان حکم تغاڑا کی زمان حکم پسرسترگو منظرو قبول کی زغا کامیاب شا بنیتیو پکی نکی کنیزان با حلاک کی و تباب کی خوا اللہ مالکو دلوی فضل چه غلوی فضل دا اللہ سو اخیری نبوت و رسالت و چه غیدی پیغمبر لورکن